دل میں ہے آرزوِ مدینہ، یا نبی تاجدارِ مدینہ، دل میں ہے آرزوِ مدینہ، یا نبی تاجدارِ مدینہ، کاش دیکھوں بہارِ مدینہ، یا نبی تاجدارِ مدینہ، کاش دیکھوں بہارِ مدینہ، یا نبی تاجدارِ مدینہ، شدتِ شوق کا ہو یہ عالم، بھول جاؤں میں دنیا کا غم، بھول جاؤں میں دنیا کا ہر غم، ہو تیری یاد روز و شبینہ، ہو تیری یاد روز و شبینہ، یا نبی تاجدار مدینہ، ہو تیری یاد روز و شبینہ، یا نبی تاجدار مدینہ، بے عمل ہی کٹی عمر ساری، المدد بوجھ سر پہ بھاری، المدد سر پہ ہے بھاری، آہ عصیاں سے فرصت ملی نا، آہ عصیاں سے فرصت ملی نا، یا نبی تاجدار مدینہ، آہ عصیاں سے فرصت ملی نا، یا نبی تاجدار مدینہ، ہو نگاہوں میں ہر سو مدینہ، ہو تصور مدینہ، بس مدینہ مدینہ مدینہ، بس مدینہ مدینہ مدینہ، بس مدینہ مدینہ مدینہ، یا نبی تاجدار مدینہ، بس مدینہ مدینہ مدینہ، یا نبی تاجدار مدینہ، غنچہ دل انس کا کھلا دو، لگا دو میری قسمت میں لکھ دو مدینہ، میری قسمت میں لکھ دو مدینہ، میری قسمت میں لکھ دو مدینہ، یا نبی تاج دار مدینہ، یا نبی تاج دار مدینہ، یا نبی تاج دار مدینہ، دل میں ہے آرزوئے مدینہ، یا نبی تاج دار مدینہ، کاش دیکھوں بہارے